20वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। ईशानः प्राणदा प्राणो ज्येष्ठ ज्येष्ठा प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वे मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञाकृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यया सर्वदर्शनः अजा सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिस्पृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो वौशिरा बभ्रोर् विश्वयोनिः शुचित्रवः अमृतः शाश्वतास्ताणो वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्वानो विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविदौ व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षा कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्योवाः चतुर्दंष्ट्रा चतुर्भुजः ब्राजिष्णोर्भोजनं भोक्ता सहिष्णोर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशो प्रमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तत्व में कैसे स्थित हो सकते हैं और उस प्रकार स्थित होने का साधन क्या है, किन किन साधनों को आश्रय करके, किन साधनों को आलंबन करके हम हमारा जो वास्तव स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उसको जान सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वास्तव स्वरूप है, सारे शास्त्र और महापुरुष एक स्वर से बता रहे, उसमें कोई विवाद नहीं। जीवो ब्रह्मेव नापरः, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। बस ये भेद है उपाधि को लेकर ही। जैसा मान लीजिए महाकाश और घटाकाश, महाकाश और घटाकाश में भेद केवल इतना है घट रूप उपाधि के कारण। जब तक उपाधि है घट रूप, उपाधि का मतलब है इतर व्यावर्तक, दूसरे को व्यावर्त करने वाले, परिच्छेदक है, सीमा से बांधने वाली है और दूसरे को अलग करने वाली है, इसी का नाम है उपाधि। इसलिए कहा दिया है उपाधि महाव्याधि। जब तक ये उपाधि है घट रूप, तब तक हम लोग उसको अलग रूप से व्यवहार कर रहे हैं। ये घटाकाश, अलग भी, नाम बड़ा व्यवहार भी अलग हो रहे, क्योंकि उसको हम महाकाश नहीं कह सकते हैं, घटाकाश कह सकते हैं, और उसमें जल भी भर देते हैं, और मटाकाश है वो मटरों को पाने के कारण है। उनमें जो होने वाला जो कार्य है वो अलग है, घट में होने वाला कार्य अलग है, दोनों एक जैसा नहीं। एक मटाकाश में आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, घटाकाश में केवल जल रख सकते हैं। बस अंतर है उपाधि को लेकर, और उपाधि के कारण व्यवहार भी अलग होता है। ये सारा सिद्धांत का एक ही तथ्य है, किंतु ये उपाधि को हटाने का साधन क्या है? यदि उपाधि जैसा वहां घटाकाश में उपाधि है, घट है, उस उपाधि को तो हम देख रहे आंख के द्वारा, इसलिए दंडा मार करके उसको आप नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि का विषय होने से आप दंडे से उस उपाधि को हटा सकते हैं, किंतु यहां जो उपाधि है ये तो दृष्टि के विषय तो है नहीं। यदि देखता तो इसको भी दंड मार के हम भगा सकते थे, किंतु ये उपाधि नहीं देख, नहीं देखने पर भी बहुत खुरापात भी कर रहे जीव बन करके, सारा संसार में सुख दुख का भोगना पड़ रहे। अब ये जो उपाधि है उस उपाधि को कैसा हटा सकते हैं? यदि उपाधि आ गई तो अवश्य हटेगी, नियम है। आगंतुक कोई भी पदार्थ हो, अनादि भी क्यों ना हो, वो रुकेगा नहीं, आया तो उसको जाना ही पड़ेगा। यदि जो उपाधि है इस चैतन्य में आकर जीव बना दिया, और उपाधि को जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक वो परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते, इसलिए उस उपाधि को हटाने के लिए कुछ उपाय है, शास्त्र ने बता दिया, अलग अलग ढंग से अलग अलग शास्त्र में बता दिया, क्योंकि साधन अलग अलग हो सकते हैं, किंतु साध्य अलग नहीं होगा। साध्य एक है, गंतव्य एक है, प्राप्तव्य एक हो सकता है, इसलिए साधन अनेक होने के कारण वेदांत में अनेक प्रक्रिया उपस्थित है। उसमें भी कुछ प्रतिबिंब है, कुछ अवच्छेदक है, और कुछ आभास हुआ। सभी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ दोष है। एक बार कोई गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा रहे थे प्रतिबिंबवाद है, अर्थात प्रतिबिंब का मतलब अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ता है, जैसा दर्पण में हमारा मुख का प्रतिबिंब पड़ता है। तो मुख का प्रतिबिंब पड़ने से हम लोग कहते मेरा मुख है। मुख आपने कभी देखा नहीं है, किंतु आप मान रहे मेरा मुख है, किस विश्वास से बोल रहे? हम दूसरे का मुख को तो देख रहे, अपना मुख अभी तक किसी ने नहीं देखा है। यदि कहे दर्पण में आप देख रहे, वो तो दर्पण में देख रहे, आपका मुख को आपने कहाँ देखा? कभी नहीं देखा। तो इसलिए ये जो दर्पण में आप मुख देख रहे वो घूम करके अपना ही मुख देख रहे, आरोप कर रहे दर्पण में ही, अतस्मिन तत्पूर्ति। तो इसलिए गुरु जी समझा रहे, देखो दर्पण में तेरा प्रतिबिंब पट रहा है, मुख देख रहा है ना, वैसे ही अविद्या में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने से उसको जीव कहा जाता है। उन्होंने कहा गुरुजी अविद्या में कैसा परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहे है, दर्पण भी एक देश है परिचिन्न है, मुख भी अपना एक देश है प्रतिबिंब पड़ सकता है, परमात्मा तो सर्वत्र है, निरवयव है, निराकार है, निरंजन है, उसका प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब पड़ना संभव नहीं, इसलिए प्रतिबिंबवाद ठीक नहीं। आभास का मतलब छाया, जैसा हमारे शरीर की छाया पड़ रही है उसको कहते हैं आभास, वैसे ही परमात्मा का आभास है, परमात्मा की छाया कैसा पड़ेगी, परमात्मा तो निरवयव तत्व है, छाया कहाँ से पड़ेगी, इसलिए गुरु जी ये भी ठीक नहीं। यदि अवच्छेदक मान लीजिए, अवच्छेदक का मतलब परिचिन्न, घट से परिचिन्न है घटाकाश, मट से परिचिन्न है मटाकाश, ऐसा यदि माने तो अंतकरण से परिचिन्न हो गया जीव, सुषुप्ति में जीव रहेगा नहीं, इसलिए सारा दोषी है। गुरुजी ने समझा दिया देखो ये प्रक्रिया है, साधन है, साधन एक जैसा नहीं हो सकता है, किसी एक साधन को आश्रय करके आपको गंतव्य जो लक्ष्य है उसकी ओर जाना चाहिए। शिष्य ने कहा हम कैसा जाएंगे, साधन अभी तक निर्दिष्ट नहीं हुआ है, हम कैसा जा सकते, माना नहीं। एक दिन गुरुजी ने कहा चलो आज गंगा पार घूम के आएंगे, नौका लेके आओ। तुरंत दौड़ते हुए गए शिष्य, नौका लेके आ गए। गुरुजी ने कहा ये नौका ठीक नहीं है, ये लंबी नौका, ये नहीं चाहिए। शिष्य ने दूसरा नौका लेके आ गए, गुरुजी ने कहा ये नौका थोड़ी टूटी है, ये भी नहीं चाहिए। तीसरी नौका लेके आ गए, गुरुजी ने कहा ये चौड़ी है, ये भी नहीं चाहिए। शिष्य हैरान हो गया। चौथी नौका लेके आ गए, गुरुजी ने कहा ये भी ठीक नहीं। गुरुजी इतने मैंने नौका लेके आ गया, सभी को आपने बताया ये लंबी है, ये चौड़ी है, ये टूटी है, ये नौका कुछ भी हो हम लोगों को तो पार जाना है, वो टूटी हो लंबी हो उसका मतलब क्या। उतने में गुरुजी ने कहा वैसे ये शिष्य, ये प्रक्रिया भी वैसा ही है, चाहे तो प्रतिबिंबवाद हो, अवच्छेदकवाद हो, अथवा आभा, उनमें कोई मतलब नहीं, इनमें बैठ करके आपको ये संसार से पार जाना ही मुख्य है। तो कहने का तात्पर्य है साधन अलग अलग हो सकते, उसमें भी मुख्य है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये अंतरंग साधन है। दो प्रकार के साधन माने जाते हैं, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अत्यंत जो निकट है उसको बोलते अंतरंग। जैसा लोक में भी देखिए कोई बड़ा व्यक्ति है, एक उसका अंतरंग होता है, अंतरंग का मतलब अत्यंत समीप में निकट रहने वाला। एक तो बाहर बाहर ही काम करता है कमरे से, वो बहिरंग हो गया। वैसे ही परमात्मा के जो निकटवर्ती साधन है, समीप में रहने वाले साधन है, उसको अंतरंग साधन माना है, और कुछ है बहिरंग साधन है। इसलिए यहाँ नारद जी दोनों साधनों को भी बता रहे हैं, अंतरंग साधन भी बता रहे हैं, बहिरंग भी साधन बता रहे हैं। कल ही हम लोगों ने विचार किया था जो मुक्ति होना है, बंधन से छुटकारा पाना है, उसके लिए कुछ साधन आवश्यकता है। वही यहां बता रहे, कल ही विचार किया था, विद्या कर्मा च शौचम च ज्ञानम च बहुविस्तरम अर्थार्थमनुसार्यन्ते सिद्धार्थश्च विमुच्यते। सबसे पहले यहाँ बता दिया विद्या को, विद्या क्या है कल हम विचार किया था। विद्या है, पराविद्या भी है, अपराविद्या है, ये भी हमने कल विचार किया था। विद्या एक ऐसी चीज है, मनुष्य के पास यदि विद्या है, संसार में वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम देवता, विद्या राजसु पूजते नहि धनम, विद्या विहीना पशु। विद्या नामः नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात ये जो विद्या है ये मनुष्य का एक विशेष सौंदर्य है। देखिए संसार में कौन व्यक्ति सुंदर नहीं बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं सबसे बड़ा सुंदर हो जाऊं। वो सुंदरता के लिए क्या क्या करते हैं, आजकल नया नया क्या क्या खोल दिया है, बड़े बड़े दुकान, क्योंकि मैं सबसे बड़े सुंदर दिखूं। तो किंतु जितना भी आप सुंदर दिखने के लिए प्रयत्न करते हो, क्षण भर के लिए, कालांतर में जाके वो सुंदरता समाप्त हो जाती है। किंतु एक जो सुंदरता ऐसी है, ये विशेष सुंदरता मानी जाती है। तो ये जो मनुष्य का एक विशेष सौंदर्य यदि है, विद्या मानी, विद्या के द्वारा वो शोभित हो जाता है, और विद्या से प्राप्त हुई जो सुंदरता है, वास्तव में जो सौंदर्य किसमें है, हमारे सामने दो पदार्थ है, एक दृश्य है एक दृष्टा है। क्या दृश्य में सुंदरता है अथवा दृष्टा में सुंदरता है? सामान्यतः यदि कोई कहे यदि सुंदरता किसमें, दृश्य में है, तो जिसको हम देख रहे वही सुंदर लगता है। अभी अंधा व्यक्ति है, देख ही नहीं सकता, उसके लिए क्या सुंदरता लगेगी? इसलिए दृश्य में सुंदरता है ऐसा कहेंगे। किंतु दृश्य में सुंदरता आई कहाँ से? जड़ पदार्थ है, रजो तमोगुण सत्वगुण से बना है, उसमें सुंदरता कहाँ से रहेगी? इसलिए विचार करने पर ये सौंदर्यता है दृश्य के नहीं है, ये दृष्टा की है। फिर दृष्टा की सौंदर्यता वो ऐसा भान नहीं हो सकता है। दृष्टा जो है अदृश्य पदार्थ है। अदृश्य का मतलब है हमारे इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो इंद्रियों के द्वारा यदि ग्रहण नहीं कर रहे उसको आप सुंदर कैसा मान रहे? सुंदर का मतलब है चक्षु का विषय है, रूप जो है उसे कोई हम सुंदर मानते, लौकिक भाषा से रूप को लेकर हम सुंदर मानते, जिसमें रूप है वही रूपवान वस्तु क्या है सुंदर मानते। और रूप भी कैसा होना चाहिए? लावण्यात्मक आकर्षणात्मक रूप होना चाहिए। परमात्मा में कोई तो रूप है नहीं, दृष्टा में कोई रूप है नहीं, कैसा सौंदर्य मान रहे? उसकी जो सौंदर्यता है आप इस आंख से नहीं देख सकते, उसको देखना है आपको दूसरे आंख लेना पड़ेगा। देखिए गीता में भी भगवान ने एक नहीं तीन आंख दिखा दी। एक आंख तो प्रसिद्ध ही है, जिस आंख के द्वारा हम उस भगवान का जो माया का विकार है उसको देख रहे। ये सारा जगत क्या है, ये परमात्मा की जो माया है उसका विकार है। ये जो माया का विकार को देख रहे हैं हम भौतिक आंख के द्वारा, ये जो आंख है भौतिक आंख माना है। इसको भौतिक क्यों कहा दिया, भूतों का विकार होने से हमारी जो आंख है तेज के सत्वगुण से बनी है। अपंचीकृत जो तेज है उसके सत्वगुण से आंख बनी है, इसलिए भूतों का विकार है। तो भूतों का विकार होने से केवल भौतिक पदार्थ को ही ग्रहण कर सकते। देखिए भौतिक में भी तीन ही पदार्थ को आप ग्रहण कर सकते हैं आंख से, पृथ्वी को ग्रहण कर सकते हैं, जल को ग्रहण कर सकते हैं और अग्नि वायु और आकाश को नहीं कर सकते हैं। ये जो भौतिक आंख के द्वारा आप सौंदर्य देख रहे तीन पदार्थों का है, पृथ्वी रूप सौंदर्य देख सकते हैं, जल का अथवा अग्नि का, वायु और आकाश तक नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकता है। ये भौतिक चक्षु हो गया। और दूसरे एक भगवान में बता दिया दिव्यम ददामिते चक्षु, 11वें अध्याय में बता दिया। अर्जुन को कहा दिया हे अर्जुन तू मेरा विभूति देखना चाहते हो, मेरा ऐश्वर्य देखना चाहते हो, मेरी व्यापकता देखना चाहते हो, इन आंख से तुम कभी भी नहीं देख सकते। ये आंख वहां तक पहुंचेगा नहीं, ये आंख केवल पंचभूतों को तक नहीं पहुंच रहे, मेरा विभूति तक कैसे पहुंच सकता है। तो इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, वहां दिव्य चक्षु है। ये जो भौतिक चक्षु के द्वारा हम लोग अधिभौतिक पदार्थ को देख सकते, क्योंकि वेदांत में तीन माना है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तत्व, तीन तत्व है। ये बाह्य चक्षु है, इसके द्वारा केवल आप अधिभौतिक में भी कुछ अंश को देख सकते, सारे नहीं देख सकते। और भगवान वहां दे रहे दिव्य चक्षु, वो दिव्य चक्षु का मतलब है विचारात्मक चक्षु है, अलौकिक चक्षु माना है, उसी का नाम है अलौकिक चक्षु। योग सूत्र में उसका वर्णन किया है। ये जो अलौकिक चक्षु है विवेचनात्मक चक्षु है, उसके द्वारा भगवान का जो अधिदैविक रूप को देख सकते हैं। सर्वत्र जगत में जो व्यापक है, विराट रूप है, अधिदैविक स्वरूप है, वहां केवल वो दिव्य चक्षु ही आप देख सकते हैं। किंतु तीसरा एक चक्षु है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, 13वें अध्याय में भी बता दिया, 15वें अध्याय में भी बता। ये जो आत्म तत्व है, आत्मा का सौंदर्य है, आत्मा का जो आनंद है, इस चक्षु से नहीं देख सकते हैं, दिव्य चक्षु से भी नहीं सकते। दिव्य चक्षु तो आपको प्राप्त होता है उपासना के द्वारा अथवा भगवान के कृपा के द्वारा। अर्जुन को प्राप्त हुआ था भगवान के कृपा से, संजय को प्राप्त हुआ था भगवान वेद व्यास की कृपा से, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को देने वाले थे। हे धृतराष्ट्र, अभी तक जीवन भर को तो अंधे ही रहे, अभी जो युद्ध हो रहे यदि देखना इच्छा हो मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, जीवन भर मैं पुत्रों को देखा नहीं जिन आंखों से, खेलते कूदते हुए नहीं देखा, अभी युद्ध में लड़ाई करके मरते हुए क्यों देखूं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तभी संजय को दिया था। 18वें दिन जो महाभारत युद्ध समाप्त होते हुए उनकी दृष्टि भी वहां से गायब हो गई थी। तो ये जो दिव्य चक्षु है, या तो महापुरुष दे सकते हैं अथवा उपासना के द्वारा प्राप्त हो, और दिया हुआ जो दिव्य चक्षु है वो स्थायी नहीं है। अर्जुन के लिए भी देखिए, कुछ समय तक दिखा दिया, उसके बाद वैसा ही हो गया। जैसा पर्दे में आप चित्र देख रहे वैसा एक बार देखा। संजय ने भी देखा 18 दिन तक, 18 दिन के बाद समाप्त हो, इसलिए अंतिम में वो खेल प्रकट कर रहे थे। संस्कृत्य संस्कृत्या, उस भगवान का वो दिव्य रूप को स्मरण करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कौन सा पुण्य किया था, व्यास के कृपा से मुझे मिल गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान का जो अलौकिक है आदि दैविक स्वरूप को देख सकते हैं, उस सौंदर्य को देख सकते हैं। भौतिक चक्षु के द्वारा भौतिक सौंदर्य देख सकते हैं, और दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान का जो अलौकिक है अधिदैविक सौंदर्य देख सकते हैं। भौतिक सौंदर्य है वो परिवर्तनशील है, माया का है। आज कुछ सुंदर है, कल उससे अधिक कुछ सुंदर मिलेगा, परसों उससे भी अधिक कुछ सुंदरता दिखेगा, क्योंकि परिवर्तनशील है। ये आंख आपको धोखा दे सकती है, किंतु उसके अपेक्षा दिव्य चक्षु के द्वारा जो देखा जाता है वो अधिदैविक सौंदर्यता उसके अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो सुंदरता है क्षण में नष्ट होने वाली है, और अधिदैविक जो सौंदर्यता है सुंदरता है उसके अपेक्षा अधिक समय तक रहने वाले, क्योंकि अधिदैविक है। और ये जो अधिभौतिक सौंदर्यता के सामने वो बहुत अधिक गुण सौंदर्य माना है, उस सौंदर्य के सामने ये अधिभौतिक सौंदर्यता टिकती नहीं है, समाप्त होती। जैसा रामानुजाचार्य थे, वो तिरुपति जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, पैदल जा रहे थे, और उनके बहुत शिष्य भी थे। तो उनके सामने से एक व्यक्ति भी जा रहा था और एक स्त्री भी थी। तो स्त्री है जा रहे थे, ऊपर भगवान के तरफ से मुख था, और वो व्यक्ति का मुख है उल्टा था, छाता पकड़ के स्त्री के मुख के तरफ से पीछे पीछे जा रहा था। रामानुजाचार्य ने देखा, ये कौन सा विलक्षण व्यक्ति है, जैसा आप जा रहे हैं यहाँ से सीधा मुख आपका सामने के तरफ से होना चाहिए, किंतु उस व्यक्ति का जो मुख है स्त्री के तरफ से, पीठ है ऊपर के तरफ से जा रहा। रामानुजाचार्य ने पूछा, अरे मूर्ख, तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे क्यों जा रहे, उल्टा क्यों जा रहे हो, कारण क्या है? उन्होंने कहा, महाराज ये जो स्त्री है उसके सौंदर्य में मैं ऐसा मोहित हुआ हूँ, एक क्षण भी इसके चेहरे के बिना मैं रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं आगे मुख करके गए तो इनका मुख मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए मैं छाता लेकर उनके सामने पीछे पीछे जा रहा हूँ। जैसा हनुमान जी ने जो विद्या ग्रहण किया था सूर्य से, सूर्य जो जाते रहे और उसका मुख हो तो हनुमान जी भी पीछे पीछे जाते हुए ग्रहण किए। तो रामानुजाचार्य ने पूछा, इनमें क्या दिख रहे हैं आपको ऐसा? वो तो सौंदर्य है, मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया है। तो रामानुजन ने कहा, ये अच्छी बात है, सायंकाल मेरे पास आ जाओ, मैं मंदिर में अमुक अमुक जगह में ठहरा हूँ, वह मेरे साथ आ जाओ। तो ऊपर मंदिर में रामानुजाचार्य भी पहुँच गए और वो जो व्यक्ति था जिसके शास्त्री, वो भी पहुँच गए। अचानक उनको याद आ गया, महाराज ने बुला दिया है, यदि नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रामानुजाचार्य पहुँचे हुए संत थे। तो वहाँ पहुँच गए, अजय के प्रणाम किया, महाराज मुझे क्यों बुला दिया? उन्होंने कहा, चलो अभी दर्शन करने के लिए चलना है भगवान का। साथ में उनको भी दर्शन करने ले गए और कहा, एक थप्पड़ मार दिया जोर से, देखो यहाँ सामने क्या है करके। देखते रहे देखते रहे, भगवान का अलौकिक सौंदर्य था उसमें, ऐसा मोहित हो गए भगवान का जो अलौकिक सौंदर्य दर्शन हो गया, सारा जगत को भूल गए। उसके बाद उनका शिष्य बन गए। रामानुजाचार्य ने कहा, अरे वो स्त्री को छोड़ दिया तूने, जाओ वहाँ, उसके जो आप छाता लेके पीछे पीछे जा रहे थे उसमें ऐसा मुग्ध हो गए थे, क्या अभी उसको छोड़ेंगे? उन्होंने कहा, गुरुजी जिस सौंदर्य को मैंने देख लिया उसके सामने उसका सौंदर्य कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे और कोई सौंदर्य अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे यही सौंदर्य में जाना। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान का जो अलौकिक सौंदर्य है, अधिदैविक सौंदर्य है, उसके सामने भौतिक सौंदर्य फीका हो जाता है। और वो जो सौंदर्य आपको देखना है, इन चक्षु के द्वारा कभी भी नहीं देख सकता है, ये धोखा देने वाला चक्षु है। उसको देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए। तो दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान का अलौकिक अधिदैविक सौंदर्य देख सकते, किंतु ये भी एक सीमा तक की है। ये दिव्य सौंदर्य है भगवान का अलौकिक, वो भी अंततः जाके वो भी एक दिन ना एक दिन समाप्त होने वाला। उससे भी एक अलग एक सौंदर्य है, वो जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए इन दो आंख से आप नहीं देख सकते। भौतिक आंख के द्वारा आप भौतिक सौंदर्य को ही देखा और दिव्य चक्षु के द्वारा आपने दिव्य अलौकिक जो सौंदर्य है अधिदैविक को देखा। किंतु अधिदैविक में एक उपाधि है ना, उपाधि कब तक टिके रहेगी? चाहे तो कोई भी उपाधि हो, अंततः जाके समाप्त होना ही होना है। तो इसलिए जो अधिदैविक सौंदर्य भी एक सीमा के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। और अधिदैविक में और अधिभौतिक में ये आया सौंदर्य कहाँ से आया, उसका मूल स्रोत्र कौन है? ये मूल स्रोत्र में जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, उसका उद्गम स्थान में नहीं पहुँचेंगे, तब तक जो बाहर जो भी दिख रहे वो कुछ समय तक है, बुदबुदा जैसा है। इसलिए वास्तव में जो सौंदर्य है आध्यात्मिक सौंदर्य है, और उसको यदि देखना हो, ये दो आंख काम नहीं करेंगे। न भौतिक चक्षु के द्वारा आप देख सकते, न दिव्य चक्षु के द्वारा। उसको देखना है ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान ने एक बार नहीं, दो दो बार बताया गीता में। ज्ञान चक्षु के द्वारा ही उसको देख सकते हैं। उसकी जो सौंदर्यता है कोई अलग नहीं है। अभी तक जो आप देख रहे थे दो चक्षुओं के द्वारा, भौतिक चक्षु के द्वारा आप देख रहे थे ये बाह्य सौंदर्य को, और अलौकिक चक्षु के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा देख रहे थे, वो भी बाह्य सौंदर्य है। किंतु ज्ञान चक्षु के द्वारा जो सौंदर्य देख रहे वो बाह्य नहीं है, आपके अंदर में पड़ा है सौंदर्यता। दृष्टा का सौंदर्य है, उस चेतन का सौंदर्य है, उस अधिष्ठान का सौंदर्य है। उसी सौंदर्य के द्वारा सारा जो पदार्थ सुंदरवत प्रतीति हो रहा है, जिसमें भी सुंदरता नहीं है उसमें सुंदरता झलक आ रहा है। इसलिए वास्तव में जो सौंदर्य यदि है, सुंदरता है, अंदर में रहने वाला एक चेतन, मोटे तरफ से भी मान लीजिए, हम लोक में कहते हैं बहुत सुंदर है करके, कब तक उसके अंदर शरीर में कोई प्राणादि चल रहे तब तक, जिस समय में प्राण जाएगा वो तत्व निकल जाएंगे, वो सौंदर्यता कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। ये सौंदर्यता दिख रहे शरीर में, ये केवल वात पित्त कफ मल मूत्र की है, इसके द्वारा ही सुंदर देख रहे शरीर। जैसा बीरबल की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बाहर से भी सुंदर है, अंदर से भी, अर्थात बुद्धि से भी बहुत विदुषी थी। एक बार अकबर का जो लड़का है, घूमते हुए उनकी दृष्टि पड़ गई और उन्होंने विचार किया इसी लड़की से मुझे विवाह करना है, निश्चय कर दिया, पता किया ये किसकी लड़की है करके, मालूम पड़ा ये बीरबल की लड़की है। और अकबर से कहा, पिताजी मुझे इससे ही विवाह करना। अकबर ने सोचा ये तो ब्राह्मण है, हम लोग तो मलेच्छ है, कैसा हो सकता है, संभव नहीं। उन्होंने कहा मुझे उससे ही विवाह करना, कुछ भी हो, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो राज शासन के दंड के द्वारा विवाह करना। बाद में अकबर ने बीरबल से प्रस्ताव रख दिया, बीरबल मेरा एक प्रस्ताव है, तेरी जो लड़की है उससे मेरा लड़का का विवाह होना। अभी बीरबल असमंजस में पड़ गया, क्या बोलेंगे, नहीं भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, हाँ कैसा बोलेंगे, एक समाज का मर्यादा होती, नहीं इसलिए नहीं बोल सकते है, राजा है कुछ भी कर सकता है, सारा परिवार को भी उजाड़ सकता है। चिंता हो गई, मनुष्य के अंदर जहाँ चिंता होती है, चिंता है खटमल के समान माना है, जैसा खटमल है खून ग्रहण करता है, वैसा ही चिंतित व्यक्ति भी वो चिंता रूप खटमल है खून को सुखाता है। और चिंता जिसको लग जाती है उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना भोजन है, ना पानी है, ना व्यवहार है, कोई भी अच्छा नहीं लगता है। वैसा ही बीरबल को चिंता ने सता दिया, अभी क्या करे, किससे कहे, भोजन भी ठीक नहीं करता था, घर में व्यवहार भी ठीक नहीं करता। अंततः निर्णय किया, एक ही रास्ता है बस, आत्महत्या, या कोई भी रास्ता नहीं निकलता है, आत्महत्या। उसमें भी बीरबल ने थोड़ा गलती किया, उनको संन्यास बनना चाहता, किंतु संन्यास बनने का उन्होंने विचार नहीं किया, आत्महत्या का विचार किया। एक दिन सायंकाल बैठे थे भोजन में, वो लड़की परोस रही थी, थोड़ा सा भोजन किया उठ गए और अपना जितने भी वस्त्र धारण किया वहाँ से निकल पड़े। तुरंत जाके लड़की ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे, वो तो कुछ काम में। लड़की ने बोला, नहीं कुछ काम में आप नहीं जा रहे, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ आपको, आप ठीक से व्यवहार भी नहीं कर रहे, ठीक से भोजन भी नहीं कर रहे, कुछ खा रहे नहीं, और आपके अंदर कोई चिंता की लकीर जैसा मुझे भान हो रहे, कौन सी चिंता जैसा। उन्होंने कहा, बेटी कोई चिंता नहीं, नहीं आपके अंदर चिंता है मुझे पता है, क्योंकि जो अत्यंत चिंतित व्यक्ति है अब कितना भी छुपाते रहिए उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिबिंब पड़ता है। ये चेहरा है, दर्पण है। एक विचार में खोया हुआ व्यक्ति अलग होता है, चिंता में खोया हुआ अलग है, चेहरे में बहुत अंतर पड़ता है, दोनों गंभीर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ चिंता है। उन्होंने कहा चिंता तो बता दीजिए, क्योंकि हम भी सदस्य हैं, हम भी कुछ ना कुछ सहायता कर सकते हैं, मेरे से क्यों नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, पैर पकड़ दिया, आपको बताना ही पड़ेगा। अंत न जाके उन्होंने कहा बेटे ऐसी एक समस्या है बहुत बड़ी, ये तेरे से नहीं बता सकता। उन्होंने कहा बता तो दीजिए। तो उन्होंने बता दिया जो बादशाह का लड़का है उससे तेरा विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा है। उतने में उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, ये थोड़ी चिंता की बात है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता छोड़ दीजिए, निश्चय भी कर दीजिए विवाह करने के लिए। बीरबल हैरान हो गए, कैसी लड़की है, बिना विचार से केवल बोल रहे हैं निश्चय करने। उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता छोड़ दीजिए, बस आप निश्चय कर दीजिए, किंतु मरना नहीं। अंततः जाके बीरबल ने निश्चय के लिए लड़की भी मार रहे हैं, हमारे क्या आपत्ति है। अकबर से जाके कहा मेरी लड़की तैयार है विवाह करने के लिए। उसके बाद विवाह का निश्चय हो गया 3 महीने के बाद कर। जो अकबर का लड़का है प्रतिदिन भ्रमण करने जाता था, शहर करने जाता था। एक दिन उस कन्या ने कोई ऐसी दवा ग्रहण किया रेचक के दस्त होने की, और अपने जितने भी सहेलियों से कहा गया मुझे जितना भी दस्त होगा आप एक खड़े में भर के रहो, इतना काम करना पड़ेगा। सुबह दवा लिया, कहने की क्या बात है, सुबह से दस्त लग गया, पूरा घड़े में भर कर रख दिया। अब 4-5 यदि शौच जाएंगे आपका चेहरा सुकुड़ जाएगा, अधिक लघु शंका हो जाएगा, चेहरा सब सुकुड़ जाता है। सुबह से सायंकाल तक यदि दस्त यदि होगा उसकी स्थिति क्या होगी। तो सायंकाल के समय उसकी स्थिति बिल्कुल एकदम पहले त्रैलोक के सुंदरी जैसा दिख रहे थे, अभी भूतनी जैसा हो गया, गाल सब अंदर गए, आंख सब बिल्कुल अंदर गए। सायंकाल के समय वहाँ बादशाह का लड़का जा रहा था, उसी रास्ते में वो लेट गए थे, दुर्गंध आ रहे चारों तरफ से गंदगी मल का, वो नाक में सुकुड़ करके जा रहा था। उतने में उन्होंने संकेत दिया, क्योंकि बोलने की ताकत नहीं था, संकेत दिया बार बार तो आने ही तैयार नहीं है। अंततः वहाँ नाक में हाथ रख करके पहुँच गया, क्यों बुला रहे, पूछा तुम कौन हो। उन्होंने कहा जिससे विवाह होने वाली तेरी पत्नी। अरे तुम तो इतने सुंदर थे, वो दिन मैंने देखा था तभी मोहित हो गया था, तेरी सौंदर्य कहाँ गया, अभी तो भूतने जैसा देख रहे, आंख सब अंदर गए, गाल सब अंदर गए, तो कहाँ गए सौंदर्य। उन्होंने कहा मेरा सौंदर्य देखो ये घड़े में भरा है, यही सौंदर्य है, क्योंकि यही था शरीर में अभी तक, ये जाने के बाद शरीर की हालत क्या होते है सबको अनुभव है। 2 दिन यदि दस्त हो गया बाद में उसको अस्पताल में जाना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता, देख तक नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है ये मल मूत्र आदि है वात पित्त आदि। उसके बाद वो लड़का गया पिताजी से, कहा पिताजी उस कन्या से मुझे विवाह करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मरने वाले भूत रही है, तुरंत कैंसल करो। उसके बाद विवाह को उन्होंने हटा। तो कहने का तात्पर्य है ये भौतिक सौंदर्य है, भूतों का विकार है, ये सौंदर्य धोखा देने वाला है। उसके अपेक्षा परमात्मा का जो सौंदर्य है जैसा रामानुजाचार्य ने उस कामुक पुरुष को दिखा दिया, ये अधिदैविक सौंदर्य है। और उससे भी ये तीसरा एक सौंदर्य है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, सबके अंदर छुपा है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, किंतु उस सौंदर्य को हमने ढक दिया है। किससे ढका है? अज्ञान और अज्ञान के उपाधियों के द्वारा ढक करके अंदर एक अंदर का सौंदर्य को छोड़ करके हम बाहर का सौंदर्य में ढूंढने जा रहे, कैसा मिलेगा? जैसा कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग के नाभि में ही क्या है? कस्तूरी है। जिस समय में कस्तूरी पकने लग जाती है, वो सुगंध चारों तरफ से फैल जाता है। उस सुगंध के द्वारा वो कस्तूरी मृग है पागल जैसा होता है, ये सुगंध मुझे मिले उससे मैं मस्त हो जाऊं। और सुगंध को प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहता है, चारों तरफ से सुगंध आ रहे कहाँ से, अंततः दौड़ते दौड़ते मर जाता है मृग, क्योंकि सुगंध तो उसके नाभि से ही आ रहे। वैसे ही ये सौंदर्य हमारे अंदर ही है, हमारे दृष्टि है, अंदर के सौंदर्य है, हम ढूंढ रहे बाहर। जो वस्तु जहाँ नहीं है कैसा मिलेगा? अभी तक किसी को मिला भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, मिलने वाला है। इसलिए सुंदर हुए आध्यात्मिक तत्व है, वही आनंद स्वरूप है। मान लीजिए कोई एक चींटी है, चीनी के पहाड़ के ऊपर चल रही है और मुख में नमक का ढेला रखा है, और चींटी बोल रही है, अरे ये जो चीनी का पहाड़ है खा रहा है, तूने तो मुख में जो नमक का ढेला रखा है उसको तो छोड़ दे दो। तभी ये जो चीनी के पहाड़ में आप चल रहे, तभी उसमें थोड़ा सा जो मिठास प्राप्त होगा। वैसे ही ये जीव रूप चींटी है, आनंद रूप पहाड़ में, परमात्मा रूप पहाड़ में चल रहे, क्योंकि परमात्मा है आनंद सागर माना है, ज्ञान सागर माना है। उसमें ही हम सब व्यवहार कर रहे, उसमें ही बैठे हैं, उसमें ही चल रहे हैं, उसमें भी देख रहे, किंतु बोल रहे परमात्मा में आनंद नहीं है, क्योंकि हम मुख में ये जो नमक के ढेले के समान विषय रूप रखा है, ये विषय रूप जो नमक का ढेला जब तक है, तब तक परमात्मा रूप जो आनंद सागर में घूम रहे मिटाश में कहाँ से मिटाश मिलेगा? मुख में जो है विषय, उसको त्याग तो दीजिए तभी प्रारंभ होगा। तो कहने का तात्पर्य है, तीसरी जो सुंदरता है आध्यात्मिक सौंदर्यता माना, वो जो आध्यात्मिक सौंदर्यता है आगंतुक नहीं है, ये दो तो आगंतुक हो गया, ये स्वरूपात्मक सौंदर्य है, उसी के द्वारा ही सारा सुंदरवत प्रतीति हो रहा है। उस आध्यात्मिक जो सुंदरता है उसको प्राप्त करवाने वाली है विद्या है, तो विद्या के द्वारा प्राप्त हो जाता है, अन्य किसी के द्वारा भी प्राप्त संभव नहीं है, क्योंकि विद्या के द्वारा, साधन के द्वारा साधक के अंदर एक रितंबर प्रज्ञा प्राप्त होती है। अभी जो बुद्धि है हमारी, अभी जो प्रज्ञा है, ये विषयों को धारण करने वाली बुद्धि, ये विषयों को धारण करने वाले बुद्धि के द्वारा परमात्मा को धारण नहीं कर सकते। परमात्मा को धारण करने की बुद्धि जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये जो आत्मरूप आनंद है, सौंदर्य है, उसका अनुभव नहीं होगा। तो ये जो परमात्मा को धारण करने की जो सामर्थ्य है, रितंबर प्रज्ञ से आती, रितंबरा प्रज्ञा का मतलब है रितम सत्यम, रित का अर्थ है सत्य है, परमात्मा है, भिबरते धारयते ते रितंबरा। ऐसी जो रितंबर प्रज्ञा जो आती है साधना के द्वारा, नियम के द्वारा, संयम के द्वारा, तो साधन संयम नियमादि के द्वारा रितंबर प्रज्ञा प्राप्त होती है। उस रितंबर प्रज्ञा के द्वारा, रितंबर प्रज्ञा का विषय भूत रित है, सत्यम है। रित का मतलब है सत्य है। सत्य तो एक ही हो सकता है, दो सत्य नहीं होगा। बाकी तो असत्य को ही हम सत्य माना है। सत्य का मतलब है जो तीनों कालों में जिसका बाद ना हो, अवस्था त्रय में जिसका बाद ना हो, वही सत्य है। उस सत्य को धारण करने वाली जो प्रज्ञा है उसी का नाम है रितंबर प्रज्ञा। उस साधन के द्वारा प्राप्त, उस रितंबर प्रज्ञा के द्वारा ही ये जो आत्म सौंदर्य है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, उसको देख सकते। उसी को ही भगवान ने वहाँ ज्ञान चक्षुषा कहा गया। तो इसलिए ज्ञान है विद्या के द्वारा वो आत्म सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ विद्या को भी एक विशेष सौंदर्य माना है। जिस सौंदर्य को प्राप्त करवाने वाली विद्या में भी एक सौंदर्यता है। वो जो सौंदर्यता है आध्यात्मिक सौंदर्य को प्राप्त करवा दे। इसलिए कहा गया है मनुष्य में एक विशेष सौंदर्य है विद्या माना है। केवल इतना भी नहीं है, और भी विद्या का विशेषण बता दिया है। इसको लेकर हम लोग कल विचार करें। विधिता खेला शास्त्र सुधा जला दे महे तो निरे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्करादे शिखमे शरणं विचरन्ते महा महा। Amen.